NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Aan het einde van deze week met snel oplopende coronabesmettingen praat ik met epidemioloog Alma Tostman. Hoe ziet zij de situatie? En kunnen we wel tot begin november wachten met besluiten over maatregelen? En een dodelijk schot op een filmset. Zou zoiets in Nederland ook kunnen gebeuren? Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van Marokko toestemming gekregen om 10 repatriëringsvluchten uit te voeren. Vanaf vandaag kunnen er ongeveer 3500 gestrande passagiers vanuit Marokko naar Nederland komen, zegt correspondent Samira Jadir. Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft op hun website de data bekendgemaakt voor de extra vluchten naar Nederland vanuit Marokko. 7 van de 10 vluchten zijn vanaf Marrakesh. In het noorden van het land, waar veel Marokkaanse Nederlanders naartoe gaan, staan 2 vluchten gepland. In de nacht van woensdag op donderdag annuleerde Marokko alle vluchten naar Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, vanwege de coronasituatie in die landen. De Nederlandse rapper Murda mag Turkije verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat van zijn advocaat te hebben gehoord. Murda is door de Turkse justitie aangeklaagd omdat hij in zijn teksten het gebruik van drugs zou verheerlijken. Op basis van die aanklacht kan hij 5 tot 10 jaar cel krijgen. Hij werd vorige week zaterdag aangehouden en zat een nacht in de cel. Daarna werd hij vrijgelaten, maar kreeg hij een uitreisverbod. Volgens het management moet de zaak nog voorkomen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 5903 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 700 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 4300 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 42% meer dan de 7 dagen daarvoor. Er liggen nu zo'n 700 besmette mensen in het ziekenhuis, 38 meer dan gisteren. En 174 mensen liggen op de IC. Bij een landelijke actie zijn in totaal 3300 wapens ingeleverd. Het gaat onder meer om vlindermessen, stiletto's en zelfgemaakte steekwapens. Ook werden bijna 500 vuurwapens ingeleverd. Die konden vorige week bij politiebureaus worden ingeleverd zonder daarvoor bestraft te worden. Bevallen is vanaf maandag weer mogelijk in het Gelre ziekenhuis in Zutphen. De personeelsproblemen op de afdeling verloskunde zijn dan na ongeveer een maand opgelost. De afdeling ging vorige maand dicht nadat 3 medewerkers waren ontslagen omdat ze zich onprofessioneel zouden hebben gedragen. Het Brabantse bedrijf Ebusco heeft zo'n 300 miljoen euro opgehaald met zijn beursgang. De fabrikant van elektrische bussen wil dat kapitaal gebruiken voor internationale groei. Bijna 1/4 van het bedrijf kwam beschikbaar voor beleggers. Ze betaalden 23 euro per aandeel. In Mexico zijn 2 toeristen om het leven gekomen en 3 gewond geraakt bij een schietpartij in een restaurant. Onder de gewonden is ook een Nederlandse vrouw van 21, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het incident gebeurde 's avonds laat in een plaats zo'n 130 kilometer van de populaire badplaats Cancún vandaan. De toeristen zijn in het spervuur terechtgekomen van een drugsbende, zegt journalist Jan Albert Hootsen. Voor zover we weten ging het om een aantal sicario's. Dat zijn gewapende voetsoldaten van bendes. Die het restaurant binnen zijn gelopen en het vuur hadden geopend omdat ze op zoek waren naar iemand die ze wilden liquideren. De doden zijn 2 vrouwen van 25 en 35 uit India en Duitsland. Het is nog niet bekend hoe de Nederlandse vrouw eraan toe is. Een 50-jarige Duitse machinist is alsnog overleden als gevolg van een vallende tak tijdens het noodweer van gisteren. De man had zijn trein stilgezet om zijn collega te helpen met het opruimen van takken op het spoor. Hij werd daarbij geraakt door een vallende tak en raakte zwaar gewond. Het noodweer leidde in andere Europese landen ook tot doden en overlast. In Polen kwamen 4 mensen om het leven. In Barendrecht raakten 4 mensen gewond bij een windhoos. Het weer tot besluit wolken en buien trekken van noord naar zuid en het waait flink. In het noorden breekt wel geregeld de zon door. Vanavond alleen nog in het zuiden wat buien. Het is ongeveer 11 graden. Vannacht is er in het binnenland lokaal kans op vorst aan de grond. Morgen is het zo goed als droog met af en toe zon. En dan wordt het een graad of 13. Dankjewel Jeroen. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Edwin Gretsen, is het druk? Jazeker Fleur. We hebben te maken met de drukste spits van het jaar tot nu toe. Er is veel vakantieverkeer onderweg. In deel van het land eindigt de herfstvakantie, in ander deel begint de herfstvakantie. De meeste files staan in Brabant en Gelderland. Bovendien regent het. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Best en Afritkerk-Driel rijdt het langzaam over 20 kilometer. De vertraging is meer dan een uur. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Afrit Brielen en Hoogvliet een half uur. De A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen Afrit Rijsbergen en Dordrecht ruim 3 kwartier. A27 Breda richting Gorinchem tussen Breda en Gorinchem 3 kwartier extra reistijd. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Drunen en Knoopend Empel 3 kwartier vertraging. Sterren op het doek is terug. Zal ik jullie gewoon niet langer in spanning houden? Eus interviewt Arjen Lubach terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ben je er klaar voor? Zeker. Dit is het eerste werk. Oké. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het morgen om 8:55 bij Max op NPO 2. Laat onze gast maar komen. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals 1 kilo bananen, 1 euro. En Sprite en Coca-Cola Zero of Light. Fles 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. NOS NTR. Wat je ziet is dat de cijfers wel echt aan de bovengrens van de schattingen lopen. Dus dan moet je toch wel oppassen. Plus we horen inderdaad de geluiden uit de ziekenhuizen. Ook viroloog Marion Koopmans maakt zich zorgen over de oplopende coronacijfers. En ze stijgen vandaag opnieuw. Fleur Wallenburg. Nieuws&Co. Na de versoepelingen van 25 september verloopt het leven steeds normaler, maar inmiddels lopen de coronacijfers weer hard op. Is het al tijd om maatregelen te nemen, zoals misschien opnieuw 1,5 meter afstand houden of meer thuiswerken? En hoe dreigend is de nieuwe subvariant van de Delta-variant, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk? Ik praat erover met Alma Tosman, epidemioloog van het Radboud UMC in Nijmegen en vaker bij ons in de show. Ha, Alma. Hi, goedemiddag. Maak jij je zorgen over die oplopende cijfers? Ja, ik vind het heel zorgwekkend om twee redenen. Eén, de snelheid waarmee het eigenlijk zelfs deze week nog een enorme twist lijkt te hebben genomen. Verrast mij ook. Zeker als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames dat vandaag weer boven de 100 kwam. En de laatste keer dat dat gebeurde is echt een hele tijd geleden. En de tweede reden waarom ik mij zorgen maak is dat de huidige aantallen COVID-patiënten die nu in het ziekenhuis liggen al zo'n enorme impact hebben op de doorgang van de reguliere zorg die daar nu al zo door in de knel komt. En ook de inhaalzorg. Dat het echt een ander verhaal is dan een jaar geleden. Ja, terwijl er toch zoveel veranderd is ten opzichte van een jaar geleden. Ja, nou, we staan er natuurlijk nog steeds, als je het weer een beetje van een afstand bekijkt, een heel stuk beter voor. Want als je de aantallen van nu vergelijkt met een jaar geleden zijn die natuurlijk vergelijkbaar. Maar we kunnen en mogen natuurlijk veel meer. Dus we zijn er qua bewegingsvrijheid natuurlijk een stuk op vooruit gegaan. Dankzij de vaccinaties die we natuurlijk hebben gehad. Alleen is het ook zo dat we denk ik op het verkeerde been zijn gezet door misschien de iets te veel jubelstemming die de boventoon heeft gevoerd in de communicatie de afgelopen tijd. Dat we er natuurlijk nog niet zijn en dat vaccineren alleen niet genoeg is om ons toch een beetje uit de wind te houden. En dat de pandemie dus ook nog niet voorbij is. En dat zie je nu gewoon deze week echt aan alle getallen weer heel duidelijk gebeuren. Ja, maar het is wel wat steeds werd gezegd. De enige manier om uit de pandemie te komen is als we ons laten vaccineren. Dat hebben een hele hoop mensen hebben dat gedaan, maar dat was dus niet genoeg. Dat klopt en dat is ook zo. Alleen wat er niet altijd in mijn ogen voldoende bij is gezegd, en dat hebben heel veel experts wel heel consequent benadrukt, het is niet vaccinaties alleen. Dus het is op een gegeven moment hoe meer je vaccineert, hoe minder je van andere maatregelen nodig hebt. Maar het blijft nog steeds een pakket als je er in elk geval voor wil gaan om die besmettingen niet te veel te laten oplopen. En wat zou er dan volgens jou nu moeten gebeuren? Willen we die stijging weer een beetje een halt toeroepen? Ja, wat mij betreft zijn er een aantal dingen belangrijk. Ik denk, wat ik zelf in elk geval momenteel mis, is een hele heldere boodschap vanuit de overheid dat het dus nog steeds belangrijk is om je aan die basismaatregelen te houden. Want we hebben nog steeds maatregelen in Nederland, maar ja, het lijkt wel of het thuiswerken toch echt een beetje vergeten wordt. Het is nog steeds belangrijk om dus thuis te werken, om je te testen bij klachten. Nou ja, de dingen die we nog hebben, die mogen van mij meer benadrukt worden. Want ik denk dat je alleen maar iets uit eventuele extra maatregelen kan halen als je de basis echt heel serieus neerzet. Ja, wat ik me dus afvraag, hè, we hadden het hier vanmiddag op de redactie ook eventjes over. Ik heb ook het idee dat veel mensen die gevaccineerd zijn ook niet zo heel erg meer die noodzaak voelen om 1,5 meter afstand te houden. Want we zijn tenslotte allemaal gevaccineerd en die kans is veel kleiner dat we ziek gaan worden. En als het dan zo is, dan is de kans dat je in het ziekenhuis terechtkomt kleiner. We hebben eerder gezien dat mensen zich gewoon überhaupt moeite hebben om zich aan die basismaatregelen te houden. Gaat dat dan nu überhaupt nog wel lukken? Nou, ik hoop het wel, omdat wat mij betreft is de noodzaak. Of ja, ik snap het heel goed, hè, want dat is natuurlijk ook waar. Dat je natuurlijk als gevaccineerde echt minder kans hebt om ernstig ziek te worden en om de besmetting door te geven. Maar die kans is niet nul. Dus het is goed nieuws tegelijk met ook slecht nieuws eigenlijk. Maar ik hoop wel dat het toch lukt. En dat is ook de reden waarom wij vanuit het Radboud, maar ook andere ziekenhuizen, best wel aan de bel hebben getrokken deze week. Van ja, let op, wat er nu gebeurt lijkt nog maar heel weinig, maar dat heeft al heel veel impact. En ik denk dat uiteindelijk iedereen daar last van heeft. Als je dus te maken krijgt met zorg die wordt uitgesteld en uitgesteld. En ja, dat kan uiteindelijk natuurlijk iedereen treffen. Dus het wordt een heel complex verhaal. En ik denk dat daarvoor dus hele heldere, herhalende communicatie gewoon zo belangrijk is. Om dus uit te leggen waarom het nog steeds van belang is om wel met z'n allen ons best te blijven doen. Ja, dus als het aan jou ligt, dan zou er morgen weer een persconferentie moeten komen, of niet? Ja, of verzin iets anders creatiefs. Maakt me niet zoveel uit. Ik denk dat je er ook geen OMT-advies voor nodig hebt om de basismaatregelen opnieuw nieuw leven in te blazen. En een persconferentie is natuurlijk het communicatiemiddel geweest deze pandemie. Dus dat is denk ik vrij voor de hand liggend. Maar goed, er zullen vast andere dingen te verzinnen zijn. Maar wat mij betreft wel morgen, want ik weet dat ze nu een persconferentie gepland hebben op 2 november. Maar als ja, je ziet dat is nog niet helemaal zeker, begrepen we van onze collega's uit Den Haag. Maar waarschijnlijk inderdaad ergens begin november. Ja, ja, precies. Maar goed, als er op dat moment, tot dat moment wordt gewacht met überhaupt iets communiceren over noodzaak en basis en dat soort dingen. Ja, dan is dat in mijn ogen echt aan de late kant als je ziet wat er deze week al qua omslag gebeurd is in de cijfers. Ja. Dan nog eventjes, ik zei het net al even in de introductie. Groot-Brittannië, daar lopen de cijfers ook heel erg hard op. Gaan wij ook die kant op? Ja, op zich. Ik denk als je niks verandert aan hoe wij nu met de pandemie en de maatregelen omgaan, zou ik niet weten waarom dat niet ook dezelfde kant op gaat. Dus ik denk dat dat heel goed mogelijk is. Ja, zeker weten doe je het nooit, maar ik zou het er niet op willen gokken. Nee. En dan is er een nieuwe subvariant van Delta ontdekt. Die komt onder andere dus daar in het Verenigd Koninkrijk voor. Moeten we ons daar zorgen over maken? Ja, dat weet ik niet exact. Wat ik er tot nu toe zelf van heb begrepen. Maar ik denk dat andere mensen hier iets beter in zitten dan ik. Maar dat er nog niet alles over bekend is wat we moeten weten. Dus hij heeft de aandacht in Engeland. En ze hebben ook in Engeland echt daar typeren ze heel veel virusstammen. Dus dat is echt een land waar je heel goed kan zien of een nieuwe variant ook echt besmettelijker is. Of meer ziekte of meer ziekenhuisopnames geeft. Is dat anders dan in Nederland? Dus ik denk dat we heel... Nou, in Nederland wordt er meer steekproefsgewijs getypeerd. Dus je weet door onze kiemsurveillance ook goed welke stammen in Nederland circuleren. Maar om echt te kunnen herleiden van of een nieuwe stam ernstiger is qua besmettelijkheid of ziekte, heb je ja, de data die ze in Engeland daarvoor hebben, is daar heel geschikt voor. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer ze, daar zullen ze ongetwijfeld druk mee bezig zijn, maar wanneer daar echt wat meer concluderende geluiden overkomen. Maar goed, ik denk dat tot die tijd we al genoeg, informatie hebben om wel al harder te gaan lopen dan. Het is al ernstig genoeg zonder die subvariant. Ja, ja, ja. Dankjewel, Alma Tosmaan. Iets zegt me dat we elkaar binnenkort wel weer spreken in dit programma. Dankjewel. Gaan we nog eventjes naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Te erg druk op de weg. Er staat nu nog ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Gelderland. Er is vooral veel vertraging op de wegen van zuid naar noord. De langste files staan op de A16, Belgische grens richting Rotterdam, tussen Afrit Rijsbergen en Dordrecht, 3 kwartier oponthoud. En op de A27, Breda richting Gorinchem, tussen Breda en Hank, bijna 3 kwartier vertraging. Er is nog meer nieuws. China is niet van plan om toe te geven in de kwestie Taiwan. Peking reageert op uitlatingen van president Biden dat de VS Taiwan zullen verdedigen in het geval van een aanval door China. Volgens persbureau AP blijft China achter zijn claim staan dat Taiwan een opstandige provincie is die uiteindelijk zal worden ingelijfd. Stichting AAP gaat de laatste wasberen opvangen die nog in Limburg rondlopen. Daarmee wil de stichting voorkomen dat ze worden afgeschoten. Naar schatting leven er nog 17 tot 36 wasberen in de provincie, met name in het zuiden. En die beren zijn vermoedelijk ontsnapt toen ze werden gehouden als huisdier. Ook komen de dieren naar Limburg vanuit het buitenland. Inmiddels zijn al 5 wasberen met kooien gevangen. En de inwoners van het Gelderse Terschuur worden gek van de snelwegherrie. De A1 raakte begin dit jaar beschadigd door ijsvorming. En sinds die tijd is er veel geluidsoverlast en trillen de huizen. Sommige mensen liggen al vanaf 5 uur 's ochtends wakker van dat getril. Zo vertellen ze aan Omroep Gelderland. Vooral met vrachtwagens of met aanhangwagens. Dat dreunt echt heel erg. Wij hebben een waterbed. En je zou zeggen, waterbed is bijzonder stabiel. Hoeveel liter water zit er dan niet in? En zelfs ons waterbed beweegt. Rijkswaterstaat weet van de problemen en is van plan ook om de weg te repareren. Het is alleen nog niet bekend wanneer. Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen, die voorzitter wordt van Energie Nederland. Of Helma Lodders, het oud-VVD-kamerlid dat de belangen van de online gokbranche behartigt. Er wordt vaak met argusogen gekeken naar politici die na hun politieke carrière gaan lobbyen. De Open State Foundation heeft nu in samenwerking met de Volkskrant in kaart gebracht waar kamerleden en bewindspersonen na de politiek terechtkomen. Ik ga daarover praten met Serf Wiemers, de directeur van de Open State Foundation. Goedemiddag. Goedemiddag. Want hoe vaak gebeurt het dat politici lobbyist of belangenbehartiger worden? Ja, dat gebeurt vaak. En dat gebeurt ook steeds vaker. We hebben daar het onderzoek gedaan om te kijken hoe vaak dat dan gebeurt. En dan zie je dat ongeveer een derde van de vertrekkende oud-politici toch terechtkomt bij een belangenbehartiger. En dat kan zijn het bedrijfsleven, dat kan zijn een branchevereniging, dat kan zijn een lobby, echt een rechtstreeks lobbyorganisatie. En tegelijkertijd worden heel veel oud-Kamerleden of politici zelfstandig adviseur. En die zelfstandige adviseurs die opereren ook weer op het vlak van belangenbehartiging. Als je die bij elkaar optelt, dan zit je ongeveer op de helft. Zo'n 45% van de oud-politici wordt lobbyist, kan je zeggen. Ja, maar u zei net ook mensen die naar het bedrijfsleven gaan. Niet iedereen die in het bedrijfsleven werkt is toch meteen lobbyist? Ja, dat klopt. Het is ook heel erg lastig om precies te definiëren wat een lobbyist is. Maar als je kijkt naar de verschillende functies, dan is het over het algemeen toch dat die politici worden gevraagd vanwege hun banden rondom het Binnenhof. Als je wat kijkt, je noemde net al de voorbeeld natuurlijk van Cora van Nieuwenhuizen. Maar ook Bart de Liefde, VVD Tweede Kamerlid, die ging over naar het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven was Uber. En bij Uber, de taxibedrijf, ging hij werken als public affairs manager. En datzelfde gebeurde bijvoorbeeld bij Ingrid de Caluwe, ook VVD, Tweede Kamerlid. Zij stapte rechtstreeks over vanuit de Kamer naar Tata Steel, bedrijfsleven. En daar werd ze weer manager public affairs. Dus de functies in het bedrijfsleven zijn heel vaak echte belangenbehartigende functies. Ja, en is dat dan ook jullie bezwaar dat dat te veel door elkaar gaat lopen? Nou, ik denk dat het niet goed is, omdat het tast wel wat vertrouwen aan, hè, van de burger in de politiek. Als het maar heen en weer gaat, hè, vanuit het woord ook draaideur. Je vertrekt als politicus, maar je komt eigenlijk onmiddellijk weer terug, maar dan als lobbyist. Dat is niet goed voor het vertrouwen, denk ik, in de politiek en democratie. Maar het meest vervelende misschien is dat oud-politici nemen natuurlijk een rijk netwerk mee en rijke insight-informatie die andere groepen niet hebben. En een derde bezwaar is dat oud-politici kunnen tijdens hun periode alvast een beetje voorsorteren op een mogelijke baan in de toekomst. Dus heb je bijvoorbeeld Camille Eurlings gehad, die eerst minister was verantwoordelijk voor onder andere landingsrechten en de KLM. En daarna werd hij president-directeur bij KLM. Ja, dan zit je misschien tijdens je functie toch alvast een beetje voor te sorteren. Nou ja, misschien ook wel helemaal niet. Nee, en het belangrijkste is dus dat dat duidelijk wordt. Ik pleit helemaal niet voor het afschaffen van draaideur. Ik pleit ook niet voor het afschaffen van lobbyen. Maar het moet vooral transparant en duidelijk zijn. We moeten weten waar komen die oud-politici terecht. En als je dat duidelijk hebt, en dat was tot nu toe niet duidelijk, dan zijn we een heel stap verder. Vandaar dat wij dus het onderzoek gedaan hebben. En we hebben een online tool ingesteld, een speciale website gemaakt. Die heet opendraaideur.nl. En daar kan iedereen gewoon voor zichzelf kijken. Waar komen mensen nou terecht? En dat die informatie komt van jullie? Het is niet dat mensen dat zelf even opgeven? Nou, we hebben dit onderzoek ook in samenwerking met de Volkskrant gedaan. De Volkskrant heeft een enquête uitgezet. Samen met ons, onder al die politici en oud-politici. En daar bleek uiteindelijk van de Kamerleden maar 13% wilde antwoorden. Zelfs na twee keer aandringen wilden ze eigenlijk toch niet zeggen. En sommigen zeiden het ook expliciet, van ja, ik wil hier niet op ingaan. Ja, dat vind ik toch een beetje raar. Ik bedoel, uiteindelijk, het zijn, ja, als je politicus bent, hè, of Kamerlid of minister, dan ben je dat niet voor jezelf. Dan ben je dat gewoon voor het land, voor het publiek. Er is natuurlijk wel een verschil, hè, tussen Kamerleden en bewindspersonen. Vindt u niet? Of vindt u gewoon dat het voor iedereen onwenselijk is? Nou, het zijn allebei belangrijke functies. Ook een Kamerlid heeft uiteindelijk, die stemt voor of tegen wetten. En die controleert de regering. Net zo belangrijk als een minister. Waarbij natuurlijk het Kamerlid nog de kwetsbaarheid heeft dat een Kamerlid nauwelijks staf hebben, nauwelijks ondersteuning hebben. Dus die zijn over het algemeen nog iets gevoeliger voor lobbyisten. Als een lobbyist langskomt en die schrijft even een voorstel of een wetsidee, dan is een Kamerlid misschien eerder geneigd dat aan te nemen dan een minister die een uitgebreide staf heeft. Ja. Interessant dit. Dank voor uw tijd, Serv Wiemers van de Open State Foundation. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Wat is er in vredesnaam gebeurd op de set van de Amerikaanse film Rust? Acteur Alec Baldwin schoot daar een cameraregisseur dood en een ander raakte gewond. Met nepwapens voor film en televisie wordt heel erg voorzichtig omgegaan, ook hier in Nederland. Mark Robin Visser ging naar een schietbaan in Hoofddorp. Ja, geen paniek. Dit zijn de buren. Die zijn in de baan hiernaast aan het oefenen. Wij gaan dit onderwerp ontzettend voorzichtig benaderen. Hè, Richard? Want ja. Dit is gewoon serieus. Het is wel serieus, ja. Want we hebben nog steeds te maken met wapens. In dit geval vuurwapens die omgebouwd zijn voor film en televisie. Wat hebt u allemaal in de aanbieding? Nou, wat hebben we allemaal in de aanbieding? Ik heb een AK-47, een Thompson M1. Dat is een machinegeweer, hè? Machinegeweer, ja. Een Remington 500, dat is een shotgun. En dan heb ik een Walther P5, een oud politiepistool. De PPQ, het nieuwe politiepistool. Dat zijn echte wapens dus, hè? Even voor de duidelijkheid. Dat zijn echte wapens die op dit moment geen echte patronen meer kunnen verschieten. Hoe kan dat ze dat niet meer kunnen? Nou, we hebben de wapens zo gemodificeerd dat ze geschikt zijn gemaakt voor het verschieten van losse vlodders. Kunnen we dat eens bekijken van dichtbij? Nou, ik heb hier een aantal soorten. Ja, het ziet eruit als een kogeltje. Ja, het ziet eruit als een kogeltje, maar doordat dit dicht zit, zit er wel kruid in. En op het moment dat de druk, op het moment dat die afgeschoten is, te groot wordt, gaat dat open en ontstaat er een knal. Het werkt precies hetzelfde als met een echt vuurwapen. Ja? Dus de blank of losse vlodder gaat in het wapen. En dan gaat het magazijn in het wapen. En dan kunnen we hem sluiten. Dit zijn al geluiden die je ook echt in zo'n televisieserie dan ook hoort, hè? Klopt, ja. Dus, in het echt, echt. Ja. Ja, eigenlijk is er niks anders, behalve dat het gemodificeerd is. En dan zit die vlodder daar dus in, ja. Maar hij kan er niet uit. Nou, die vlodder kan er niet uit. Nou, in ieder geval, als het een echte kogel zou zijn, kan die er niet uit. Omdat we aan de voorkant hebben we iets moeten modificeren, waardoor de druk van de losse vlodder de werking naar achter creëert. Dus de loop is geblokkeerd eigenlijk? Is geblokkeerd, ja. Er zit een prop in en die prop heeft dan een gat. En dat gat is dan net groot genoeg om de druk erdoor te laten. Maar ook dat het groot genoeg is om de druk naar achter te werken. Zodat je continu kan blijven schieten. Dus dat de werking van het wapen gelijk blijft. Nou, we gaan even luisteren hoe dat klinkt. Ja. Ja, en dit geluid is dus ook vergelijkbaar met hoe het echt klinkt. Het is enigszins vergelijkbaar met hoe het echt klinkt. Ja, het is wel anders, maar het simuleert wel wat het zou moeten doen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor zo'n machinegeweer. Daar kan je dus ook vlodders in doen. Ja. Alleen die komen er niet echt uit. Nee, klopt. Dus eigenlijk hetzelfde als met het pistool. Is het gemodificeerd dat het een losse vlodder kan verschieten, oftewel een knal kan geven, maar er komt nooit iets uit. U noemt dat nou steeds een prop, hè, die ervoor in die loop zit. Maar het is toch niet echt een prop? Wat is dat? Ja, we noemen het een prop, maar het is eigenlijk een soort bus waar een gat in zit die wij erin en uit kunnen draaien om de druk te creëren waardoor het wapen gaat werken. Dus er zit een schroefdraad in die loop? Ja, eigenlijk wat je kan zien, er zit eigenlijk een soort van schroef in. Gewoon een inbus. Dus ja, we tappen in de loop tappen wij een schroefdraad, zodat we hem erin kunnen draaien. Denkt u nou dat daar misschien iets mee gebeurd is? Wat kan daar nou gebeurd zijn in Amerika? Ja, er kunnen duizenden en één dingen gebeurd zijn. Wat fout zou kunnen gaan met echte wapens. Maar een van de dingen waar wij echt heel goed op controleren is of dat schroefdraad, waar we die inbus of die bus inschuiven, of dat schroefdraad nog wel goed en stevig is. Want op het moment dat je een blank afvuurt of een losse vlodder afvuurt en die bus die loskomt, dan heb je geen kogel die eruit komt, maar wel een projectiel wat ermee verschoten wordt. En dat gaat net zo fout. Wat daar nu gebeurd is, is de nachtmerrie voor u en uw collega's, denk ik. Hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, je wil gewoon niet als wapenmeester op een set dat het fout gaat en dat jij verantwoordelijk bent geweest. In ieder geval dat jij een onderdeel bent van mogelijk dat probleem. En dan weten we natuurlijk niet wat er is gebeurd. Maar op het moment dat zo'n prop eruit is gekomen, ja, dan kan het wel zijn dat je niet goed je controle hebt uitgevoerd op het wapen of het überhaupt nog veilig is. We denken nog heel erg in ongelukken, hè? Dingen die fout kunnen gaan. Maar we zouden natuurlijk ook gewoon in een aflevering van Agatha Christie terecht zijn kunnen zijn gekomende. Ja, je kan denken dat er misschien voorbedachte raden is. Hoe doen het? Maar dat ga ik niet doen. Nee, ik ga ervan uit dat mensen die mijn vak, in de zin van met wapens werken of voor film en televisie, daar wel professioneel mee bezig zijn. En dat ik er nu nog steeds van uitga dat het een ongeluk is. Een heel pijnlijk ongeluk, maar waar we hopelijk wel ook wel van leren dat het niet moet gaan gebeuren. Richard Hollemans was dat over de nepwapens die worden gebruikt bij de film en televisie. Zometeen in Nieuws en Co. met de slogan Drop your knife en doe iets met je life werden jongeren aangespoord om anoniem steekwapens in te leveren. En bij die inleveractie zijn de afgelopen week ruim 3300 wapens ingeleverd. Wij gingen kijken in Den Haag. Ster. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf 89 euro. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, 400 euro korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. NPO Radio 1. Het is 6:01. Hier is Jeroen van Kam met het nieuws. Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van Marokko toestemming gekregen om 10 repatriëringsvluchten uit te voeren. De komende dagen worden reizigers die daar waren gestrand toen Marokko alle vluchten naar Nederland annuleerde, terug naar huis gebracht. Marokko annuleerde de vluchten vanwege de coronasituatie in ons land. Bevallen is vanaf maandag weer mogelijk in het Gelre ziekenhuis in Zutphen. De personeelsproblemen op de afdeling verloskunde zijn al na ongeveer een maand opgelost. De afdeling ging vorige maand dicht nadat 3 medewerkers waren ontslagen omdat ze zich onprofessioneel zouden hebben gedragen. De Nederlandse rapper Murda mag Turkije verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat van zijn advocaat te hebben gehoord. Murda is door de Turkse justitie aangeklaagd omdat hij in zijn tekst het gebruik van drugs zou verheerlijken. Op basis van die aanklacht kan hij 5 tot 10 jaar cel krijgen. De Vlaamse regering wil iedereen boven de 12 jaar een derde coronaprik geven. Eerder werd al beslist dat alle 65-plussers een boosterprik krijgen. Maar dat wordt dus uitgebreid. Wanneer die prikken worden gezet is nog niet bekend. De Vlaamse minister voor Volksgezondheid noemt de derde prik een belangrijke stap. Dankjewel Jeroen. Edwin Gerritsen zit nog steeds bij de ANWB. Er zaten ruim 600 kilometer file. Het is de drukste spits van het jaar tot nu toe. Het heeft te maken met het begin en einde van de herfstvakantie. En het regent. De meeste files staan in Brabant en in Gelderland. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen afrit Lochem en Deventer een 30 minuten vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open na een ongeluk. De A2 Eindhoven richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Best en Waardenburg over 30 kilometer. De vertraging is meer dan een uur. A27 Breda richting Gorinchem tussen Breda en Gorinchem ruim een uur op onthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef een 30 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Knoopend De Baars en Tilburg Reeshof 20 minuten. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Drunen en Knoopend Empel 3 kwartier vertraging. Nou, sterkte als je daarin staat, Gerrit. Ja, het komt dus door de regen. Onder andere. Ja, dat is ook volstrekt logisch, want er ligt nog steeds een buienlijn dwars over het land. En die ligt nu precies boven het zuiden van het land. Dus ja, het is niet verbazingwekkend dat daar nu de grootste drukte is. Want ja, die regen die speelt daar zeker een rol bij. Ja. Is het ook nog steeds zo onstuimig? Ja, nog steeds wel. Maar het is wel wat aan het afnemen. Maar ik denk dat er vanavond en vannacht nog steeds veel wind staat. Bijvoorbeeld in het Waddengebied. Windkracht 5 à 6 kan daar nog steeds staan. Maar ik moet wel zeggen dat na dit grote regengebied in het zuiden van het land, dat het wel gaat verbeteren. Dus in die zin moeten we misschien de beker tot de laatste druppel leeg drinken. Maar uiteindelijk wordt het dan toch wel wat beter. Okay. En vannacht hebben we dan al op grote schaal opklaringen. En daardoor kan het in het binnenland ook best wel afkoelen. Op sommige plaatsen kan het 2 graden worden. Er kan ook wat mist wellicht ontstaan. Dus ja, dat heeft dan natuurlijk direct te maken met de koude lucht waar we in zitten. Morgen dan zitten we nog steeds in die koude lucht. Dat is opmerkbaar aan de temperatuur, want het wordt niet warmer dan zo'n 12, 13 graden. Maar de zon schijnt weer, het is droog en er is ook minder wind. En dat is ook het beeld voor zondag. Dus het weekend ziet er wat dat betreft goed uit. Droog weer met geregeld zon en nou ja, het is nog een beetje frisjes. Maar omdat er niet al te veel wind is, voelt dat best wel aardig aan. Nou, na het weekend hebben we dan maandag en dinsdag weer wat buien die over gaan trekken vanuit het westen, zuidwesten. Maar op wat langere termijn wordt het weer wat warmer. En profiteren we juist van een hoge drukgebied boven het midden van Europa. Dan gaan de temperaturen bij ons weer naar zo'n 15 à 16 graden. Dankjewel, Gerrit. Ster. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Tijd voor optimisme. Van 18 tot en met 22 november vindt Masters Expo plaats. Europa's grootste exclusieve zakenbeurs. Een sociale happening met een liefde voor innovatief ondernemerschap. Van familiebedrijven tot botenbouwers. Van horlogemakers tot designers. De wereld van crypto, de beste chefs en nog veel meer. Kleine feestjes, grootse borrels. Een bezoek, een belevenis. Kaarten, mastersexpo.com. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Lotta Blokker, Tjeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Kool. Ruim 3000 steek-, slag- en vuurwapens. Dat is de opbrengst van een landelijke inzamelingsactie van de politie vorige week. Die actie was vooral gericht op jongeren. En onze verslaggever Pien Lering ging langs in Leiderdorp en sprak daar met Jasper van Duin van de politie Den Haag. Ik kan je hier een mooi bijzonder voorwerp laten zien. Dat is een ronde werpster met aan de zijkanten 4 uitklapbare halfronde vlijmscherpe messen. Dus je kunt je voorstellen als iemand hiermee gooit wat dat doet met de ontvanger. Ja, dat loopt niet goed af. Nee, die is levensgevaarlijk gewond, vermoed ik. Dit is de buit? Ja, dit is een deel van de opbrengst van de landelijke wapeninleveractie. Messen, vuurwapens, nepwapens, werpsterren liggen erbij. De bekende keukenmessen liggen ertussen, er liggen jachtwapens tussen, de airsoftwapens. Het is een hele tafel vol. Ja, en ik zie hier ook nog een... Ja, wat is dit? Dit is een goede dag. Dit is een antiek wapen, dat noemen ze een goede dag. En dat is een bal met allemaal stekels eraan aan een korte ketting en aan een staaf. Daar kun je mee slaan. Dit wordt toch niet serieus gebruikt? Dat hoop ik niet. Maar deze hebben we wel ingeleverd gekregen. Dus hij kan niet meer gebruikt worden. En dit is allemaal boven water gekomen tijdens een actie van jullie. Want het idee was, er stonden containers en daar konden mensen hun wapens inleveren. Ja, van 11 tot en met 17 oktober stonden verspreid in Nederland op diverse locaties gele containers waar mensen de wapens in konden leveren. En de vuurwapens konden ze verbellen, die kwamen ophalen. En dan focusten jullie vooral op jongeren, begreep ik. Ja, we zien een stijgende trend van jongeren die betrokken zijn bij fatale steekincidenten tussen de 12 en de 17 jaar, die ons verontrust. Vandaar dat wij de campagne Jongeren en Wapens samen uitvoeren met het ministerie. En deze wapeninleveractie hoort daarbij. Zijn zij ook degene die deze wapens hebben ingeleverd? Ja, voor een deel verwacht ik dat wel. De inleveractie was anoniem. Dat weet u dus niet zeker? Nou, de feedback die we krijgen door de wijkagenten en de jeugdagenten die erbij betrokken zijn, weten we wel dat we een deel erin geslaagd zijn die jeugd te bereiken. Maar dit zijn dan de mensen die zo'n oproep zien en die denken, ik lever mijn wapen in. Ik kan me ook voorstellen dat er veel mensen zijn die denken, nou dag. Oh, dat zou ook heel goed kunnen. Kijk, we proberen mensen mee te geven dat het dragen van een wapen niet normaal is. Maar zoals je het zelf al zag, het is gewoon een keukenmes. Die in jouw la en waarschijnlijk ook in mijn la gewoon thuis ligt. En daar ook prima ligt. Maar die hoort niet op zak te hebben in een discotheek. Helpt zo'n actie nou als je maar zo'n selecte doelgroep bereikt? Nou, er zijn 3300 wapens ingeleverd. Dus ik denk dat we zeker daaraan bijdragen aan een veilige samenleving. Maar ik heb wel meer keukenmessen in mijn la dan één. Zolang ze in die keukenla liggen en jij in de keuken die gebruikt, is er niets meer aan de hand. Als ik zo naar deze tafel kijk, dan word ik een beetje ongemakkelijk. Ja, ik kan me dat voorstellen. Dat horen we meer van de mensen die nu komen kijken. Ik denk dat het ook goed aangeeft dat je een onderbuikgevoel krijgt van ja, dit is niet goed, dit hoort zo niet. Wat gebeurt er met deze wapens? Nou, voor ons kun je ook een bak met metaalresten zien. Dat zijn allemaal verbogen buizen en stukken metaal. Dat zijn eigenlijk de resten die overblijven nadat wij de wapens hebben vernietigd. Verschredderd, zoals we dat noemen. Oppas dat ik me niet openhaal. Dit is een stuk van een loop die helemaal krom is en deels platgeslagen. En daar wordt een kunstwerk van gemaakt. Als ik het niet zou weten, zie ik gewoon een bak met oud ijzer. Ja, het is dat ik het voor een deel herken inderdaad. Maar ja, zo hoort het ook te zijn. Ja, verslag van Pien Lering. Ik praat daarover verder met Jeroen van Baardewijk. Hij is jongerenwerker in Dordrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het aantal jongeren dat wordt verdacht van zware geweldsmisdrijven is de afgelopen jaren fors gestegen. Merkt u dat dan ook in de praktijk, in uw werken in Dordrecht? Ja hoor, we zien bij een selecte kleine harde kern sprake is van een verharding in de straatcultuur. De jongeren die kiezen vaak geneigd om voor het snelle geld te kiezen. Wapens zijn daarbij heel belangrijk. Dat is een soort status aanzien in die straatcultuur. En banden met criminaliteit, ja, dat zien we ook echt wel gebeuren in de praktijk. Ja, en wat is nou uw verklaring dat het is toegenomen? Ja, dat vind ik zelf een beetje moeilijk. Ik ben ook geen onderzoeker wat dat betreft. Ik denk dat we gewoon wel te maken hebben, ondanks dat het voor het grootste deel van de jongeren en de jeugd in Nederland natuurlijk prima gaat, dat het met deze specifieke harde kerngroep, dat die wel steeds meer afstand tot de samenleving krijgt. En dat we daardoor echt wel een kernprobleem te pakken hebben. Ja. Waar we echt met z'n allen goed op moeten inzetten. Het lijkt me lastig voor u als jongerenwerker om dan daar contact mee te houden. Ja, nou ja, ik en mijn collega's zijn daar juist bij uitermate geschikt voor, denk ik. En die kunnen dat ook met deze groep. Juist om dat contact te onderhouden. Dat doen we daar overigens niet alleen. Hè. Dat doen we vaak samen met de wijkagenten. Want we zijn er echt van mening. Hè. Want aan de ene kant moeten we deze groep ten alle tijde perspectief blijven bieden en grenzen stellen. Die combinatie van die twee is denk ik het meest effectief. Ja, nou zijn er dus de afgelopen tijd ruim 3000 van die wapens ingeleverd. In hoeverre helpt zo'n inzamelingsactie nou echt om het gebruik van bijvoorbeeld messen terug te dringen? Nou, wij vinden het een positieve actie, absoluut. Want het gebruik van wapens en messen vinden we een absolute zorgelijke ontwikkeling. Dus dat willen we niet. We willen gewoon sowieso dat jongeren geen wapens dragen. En we vinden ook echt dat elk mes wat ingediend is er eentje minder op straat. Dus dat is winst. Maar die harde kern waar u het net over had, die hebben toch niet hun wapens ingeleverd bij zo'n actie, of wel? Nee, daar hebben wij ook signalen van dat deze specifieke groep inderdaad niet naar het politiebureau gaat om zijn wapen in te leveren. Ook al is het anoniem. Ze geven dan aan van als ze ook wel überhaupt ook van zijn wapen af willen, dat ze hem wel ergens dumpen. En die zit veel meer problematiek onder. Hè? Want deze groep heeft bijvoorbeeld ook een groot wantrouwen richting overheid, richting politie, richting allerlei instanties. Dus ja, die hebben daar ook niet direct aan meegewerkt. Dat is niet onze indruk. Nee. En wat moet er nou wel gebeuren om dan die groep mee te krijgen? Nou, wat ik al zei, dit is een groep die intensieve aanpak nodig heeft. Van onder andere jongerenwerkers, wijkagenten en scholen om met elkaar voortdurend te blijven werken aan een alternatief. Dus alternatief perspectief in plaats van die harde straatcultuur. Waar ze toch hun waardes uithalen op dat moment. Met normen en waarden bezig zijn die niet passen bij onze samenleving. En in combinatie met het stellen van grenzen. Ik denk dat dat de echte aanpak moet zijn op deze harde kern. En nogmaals, we hebben het wel over een kleine groep, maar die ontwikkeling binnen die kleine groep baart ons wel zorgen. Ja, en in uw werk heeft u dus contact bijvoorbeeld met die jongeren. Is het wel eens gelukt om ze weer een beetje terug van het verkeerde pad te krijgen? Ja, we hebben wel een mooi voorbeeld van jongeren uit die harde straatcultuur die met drillrap bezig zijn. Die op een gegeven moment de overstap maken naar de meer commerciëlere muziek zien. En op dat moment ook wel snappen dat ze dat straatgedrag voor een stuk vaarwel moeten zeggen om ze echt stappen in die commerciële richting te kunnen maken. En dat hopen we eigenlijk. Dat is een mooi voorbeeld van het bieden van perspectief op een leven waar wat gewoon mogelijk ook succesvol is. Want vergis je niet, deze jongens zijn op straat wel absoluut succesvol. En mede ook, denken ze ook, succesvol door het gebruik van wapens en het dragen van wapens. Ja, ja. Nou, ik wens u daar heel veel succes mee, want het zal dan een kwestie van lange adem zijn vaak, kan ik Zeker. Me voorstellen. Ja, dank. Zeker, ja. Jeroen van Baardenwijk, jongerenwerker in Dordrecht. Yeah. Ja, en als u nou denkt, nou, dat lijkt Abba wel. Dat klopt dus. Dit is de nieuwe single, Just a Notion. Edwin Gerritsen, drukste avondspits van het jaar, hè, zei je net. Ja, dat klopt. Dat was, het hoogtepunt is gelukkig al voorbij. Dat was 771 kilometer. De vakanties beginnen in het zuiden van het land, eindigen in de rest van het land. Dat heeft daarmee te maken. En de regen speelt het verkeer parten. De meeste files staan nog steeds in Brabant en Gelderland. Nu staat er nog 500 kilometer. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Bokstel en Afritkerk Driel rijdt het langzaam over 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. A16 Belgische grens richting Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht een uur. Op de A27 Breda richting Gorinchem, tussen Breda en Gorinchem een uur vertraging. En op de A59 richting Den Bosch voor knooppunt Empel een half uur oponthoud. We hadden het eerder in deze uitzending over de zaak Alec Baldwin. De acteur heeft iemand doodgeschoten op een filmset. Op Twitter zegt de acteur nu dat hij volledig meewerkt aan het politieonderzoek en dat hij contact heeft met de man van het slachtoffer. En hij noemt het schietincident een tragisch ongeluk. Op landgoed Biljoen bij het Gelderse Velp zijn resten van een eeuwenlang verdwenen kasteel teruggevonden. Archeologen hebben resten van dikke kasteelmuren blootgelegd en ook zijn dakpannen, scherven van kruiken en de contouren van de kasteelgracht opgegraven. De gemeente Rheden noemt de vondst tegen het ANP heel bijzonder en uniek. In de Palestijnse gebieden is de olijfoogst begonnen. Dat is ieder jaar een hoogtepunt. Maar ook altijd wel een periode met veel geweld tussen Israëlische kolonisten en Palestijnse boeren. En dit jaar zet iedereen zich extra schrap. Want de afgelopen maanden neemt het geweld door kolonisten sterk toe. En er werden al bijna 10.000 olijfbomen vernield. De zon schijnt over de heuvels van de westelijke Jordaan-oever. Een mooie dag voor de olijfoogst. En hier in een boom zit inderdaad ook een man met een stok. Een merkwaardig gezicht. Hij slaat de olijven de boom uit. Ze vallen op de grond waar ze worden verzameld door de rest van de familie. Je ziet overal dit soort taferelen. Want olijven zijn een bron van inkomsten voor tienduizenden Palestijnen. En de oogst is eigenlijk dus een feest. Maar waar we nu zijn, niet. Want olijfboer Mohammed Hajj Mohammed komt hier aanrijden op zijn tractor. Hij was zeer onaangenaam verrast van de week. Hij loopt door zijn olijfgracht en wijst naar een van de bomen. En inderdaad, op ongeveer een meter hoogte zie je dat die boom ernstig is beschadigd. De hele bast is eigenlijk weg over een oppervlakte van, 30 bij 40 centimeter of zoiets, rondom die stam. Wat is hier gebeurd? Nesrin van Mishara, Balta. Hij wijst om ons heen. Daar komt het vandaan, zegt hij, van die heuveltoppen. Daar zien we nederzettingen liggen waar Israëliërs wonen. Dat mag niet volgens internationaal recht, want dit is Palestijns gebied. Maar ze wonen hier wel. En er zitten er ook nog kolonisten tussen die dus hier bomen vernielen. Hoe ernstig is het gesteld met deze boom? Hij breekt de tak af en die is helemaal uitgedroogd. Bladeren zijn geel. En die boom zal het niet overleven, want die boom die droogt helemaal uit. Omdat de bast is weggehakt. In het hele gebied, op de hele bezette westelijke Jordaan-oever, zijn er 1500 Palestijnse bomen vernield. Alleen al de afgelopen week. We zijn nu aan de andere kant van de vallei, aan de andere kant ook van de strijd, bij de Israëlische kolonisten in de auto bij de bewaker van de nederzetting. Yaakov Moshe Levy zit achter het stuur. Om zijn schouder hangt een groot automatisch geweer. Een keppeltje op zijn hoofd. We rijden langs de grens van het Israëlische dorp. En je ziet eigenlijk tot aan die grens overal Palestijnse olijfgaarden liggen. Verder kunnen ze ook niet komen, die Palestijnen. Want langs de hele grens lopen waakhonden aan een touw. We stappen even uit. Ja, pas op voor de hond, zegt hij, want die is gevaarlijk. Hoe kijkt u nou naar dat geweld tegen de Palestijnen hier? Nou, zegt hij, het valt wel mee. Het is hier vrij rustig en wij zijn er ook voor hun veiligheid. Maar dan denken ze aan de Palestijnse kant heel anders over. Er zijn daar honderden bomen vernield. Maar Nou ja, volgens hem ligt de schuld bij de Palestijnen, want die zouden zijn begonnen met stenen gooien, met Israëlische bomen vernielen. En dit is daar dan een reactie op. Niet goed, zegt hij, maar ja, zij doen het ook. De Israëlische regering die zegt ook zoiets. Die veroordeelt het geweld van de kolonisten. Maar de daders die worden meestal niet gepakt. Nou ja, de oogst die is nog wel een paar weken bezig. En waarschijnlijk is het dus niet de laatste keer dat er bomen worden vernield. Dat was een reportage van onze correspondent Ties Brok. Vijf. Voor zes. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen bij nummer 5. Op vrijdag komt er altijd veel nieuwe muziek uit. En vandaag zit daarbij Duran Duran. De band die in de jaren 80 wereldberoemd was, komt met zijn 15e album. Het heet Future Past. De bandleden zijn bijna allemaal 60ers, maar dat weerhield ze er niet van om met rappers samen te werken. Something you already know, the pain is immeasurable. You're gonna pay the toll when it's all said and done. My name is written on your soul. Feel the pressure. Dit is de 23-jarige rapper Ivorian Doll in het nummer Hammerhead van Duran Duran. In de Telegraaf zegt bandlid John Taylor dat toen zij haar vroegen om mee te werken, ze eerst aan haar moeder moest vragen wie Duran Duran eigenlijk was. 4. Een Amerikaanse rederij komt met wat zij noemen de Ultimate Cruise. Volgens henzelf de langste cruisereis ooit. Wie de reis boekt, vertrekt eind volgend jaar en is vervolgens 274 dagen onderweg. Je bezoekt dan wel 150 bestemmingen over de hele wereld. En er zit een flink prijskaartje aan. De cruise kost minimaal €52.000 per persoon. 3. Gisteren overleed de Nederlandse dirigent Bernard Haitink. Daarover hoort u zometeen na zessen nog Jaap van Zweden. Maar NPO 2 herhaalt vanavond in het Uur van de Wolf de BBC-documentaire Haitink, The Enigmatic Maestro. In de anderhalf uur durende documentaire vertelt Haitink over hoe hij als klein jongetje al helemaal gek was van het werk van de componist Bruckner. It is not normal. And I'm afraid it was not what people thought normal. Because when I would say that at school, they would laugh and make fun of me. Ja, Bernard Haitink was dus bang dat hij uitgelachen zou worden als hij vertelde dat hij van Bruckner hield. Gelukkig heeft hij zich er niks van aangetrokken. Met werk van deze componist behaalde hij namelijk zijn eerste succes als dirigent. En ook bij zijn laatste concert voerde Haitink Bruckner uit. 2. Er is weer een klein beetje hoop voor de schaakvereniging in Dronten in Flevoland. De club heeft maar 2 leden, die dus steeds tegen elkaar moeten spelen, is nogal saai. Maar na een advertentie in de plaatselijke krant heeft zich eindelijk een nieuwe schaker aangemeld. En die loopt over van enthousiasme om tegen de 2 oude mannen te spelen. Ik kan in ieder geval dan nog, al is het misschien kort, dat weet ik niet. Nou ja, dan heb ik in ieder geval een aantal donderdagen hier dan plezier van. Rob is van plan om voorlopig in Dronten te blijven schaken, want hij heeft de andere leden nog niet kunnen verslaan. Het is wel duidelijk dat beide mannen wel wat meer ervaring hebben, maar dat doet er niet toe. Des te meer te leren valt er voor mij. Dus ik heb nog niet van ze gewonnen de vorige week en deze week. Maar ja, daar gaan we aan werken natuurlijk. En op 1. De langste lockdown ter wereld in Melbourne zit erop. Daar heeft u misschien al iets van gehoord vandaag. Officieel eindigde die lockdown om 11:58. Nou ja, wat maakt het nou uit, zou je denken. Maar een koppel maakte dankbaar gebruik van die ene minuut. Ze trouwden nog precies in de laatste tellen van 21 oktober. Dat was voor hun een belangrijke datum. Want het was die dag precies 21 jaar geleden dat ze hun eerste date hadden. De trouwambtenaar die het allemaal geregeld had, was er emotioneel onder. Oh, it was incredible. And I'm sorry listening back to that. It makes me quite emotional. Oh, Emily. I think it's the accumulation of lockdown and not being able to marry people and the joy of last night. It's actually quite overwhelming. It was incredible. De trouwambtenaar had al lang geen mensen meer mogen trouwen, dus dit was behoorlijk speciaal. Ondanks het opheffen van de lockdown in Melbourne zijn er nog veel beperkingen, maar de inwoners van de miljoenenstad kunnen, als ze gevaccineerd zijn, wel weer naar de kroeg. Een lokale bierbrouwerij zegt de afgelopen dagen 50.000 biervaten te hebben geleverd aan horeca in Melbourne. Ja, en zometeen na zessen in Nieuws en Co. Advocaat Peter Schouten wil dat de VN waarnemers naar Nederland stuurt om te controleren of de rechten zijn geschonden van de ruim 1000 uit huis geplaatste kinderen van ouders uit de toeslagaffaire. Ik spreek hem zometeen. Thank you. NPO Radio 1. In Nederland lopen wij heel erg achter. Dokter Kelder en Co. Hij zegt echt, het is fake. Het is onzin. Nee, dat denk ik niet. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Zoals jij jezelf niet gerepresenteerd ziet. Wat is dat? Wat betekent dat? Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik hou van een gebbetje, meneer Kelder, maar nee, ik doe daar niet dokter aan mee. Dokter Kelder, hè? Een beetje op je woord. Mijn excuses. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Dat is de reden dat je uitnodigt. Wanneer gaan we vallen? Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Kustnaaldkreeftjes, krabben, lepelaars en veenmosrietland. Dat alles tussen reusachtige zeeschepen en de industrie langs het deels brakke Noordzeekanaal. Je ziet het in de Vroege Vogels TV. Vanavond om 7:50 bij PNN VARA op NPO 2. Deze week in de bonus. AH stamppotverspakketten met 25% korting. Douwe Egberts en CEO en Loor, tweede halve prijs. Amerk Instant Noodles, tweede halve prijs. En Bolsje Shine rustieke kaarsen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Zes uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond, we hebben nog een half uur Nieuws en Co voor u. Met daarin advocaat Peter Schouten wendt zich tot de VN om op te komen voor de rechten van de meer dan 1000 uit huis geplaatste kinderen van ouders uit de toeslagenaffaire. Ik spreek hem zo. En de jonge Amsterdamse rapper DSA werkte samen met zijn grote voorbeeld Murda. Met hem praat ik over de zaak rond Murda in Turkije. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Nederlanders die naar Marokko gaan krijgen te maken met strengere inreisregels. Eerder deze week werd al duidelijk dat er geen direct vliegverkeer meer is tussen Nederland en Marokko vanwege zorgen over het coronavirus in Nederland. Komende dagen voert luchtvaartmaatschappij Transavia wel 10 repatriëringsvluchten uit voor de ongeveer 3500 gestrande reizigers. Nederlanders mogen nog wel via een ander land Marokko in. Ze moeten dan gevaccineerd zijn en een negatieve PCR-test laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 5903 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 700 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 4300 positieve tests per dag geregistreerd. En dat is 42% meer dan de 7 dagen daarvoor. Er liggen nu zo'n 700 besmette mensen in het ziekenhuis, 38 meer dan gisteren. 174 mensen liggen op de IC. De Vlaamse regering wil iedereen boven de 12 jaar een derde coronaprik geven. Eerder werd al beslist dat alle 65-plussers een boosterprik krijgen, maar dat wordt dus uitgebreid. Wanneer die prikken worden gezet is nog niet bekend. Vlaamse minister Beke noemt de derde prik vanwege de stijgende besmettingscijfers een belangrijke stap. Het is ook een wake-up call voor iedereen die nog niet gevaccineerd is om te zeggen laat u vaccineren. Dat is toch wel belangrijk, omdat we zien dat de mensen die vandaag in de ziekenhuizen opgenomen worden overwegend niet gevaccineerd zijn. Maar daarboven stellen we toch vast dat er in toenemende mate ook evidentie is dat een derde prik ons wel zou kunnen helpen om ervoor te zorgen dat de mensen uit de ziekenhuizen blijven. De regering wacht voor een definitief besluit nog op een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Bij een landelijke actie zijn 3300 wapens ingeleverd. Onder meer vlindermessen en stiletto's, maar ook vuurwapens en slag- en stootwapens werden ingeleverd. Dat kon vorige week zonder daarvoor bestraft te worden. Vanaf maandag is het weer mogelijk te bevallen in het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Personeelsproblemen op de afdeling verloskunde zijn dan opgelost. De afdeling ging vorige maand dicht nadat 3 medewerkers waren ontslagen omdat ze zich onprofessioneel zouden hebben gedragen. Een 50-jarige Duitse machinist is alsnog overleden nadat hij gisteren werd geraakt door een vallende tak. De man had zijn trein stilgezet om zijn collega te helpen met het opruimen van takken op het spoor. Hij raakte zwaar gewond toen de tak naar beneden kwam. In Mexico zijn 2 toeristen om het leven gekomen en 3 gewond geraakt bij een schietpartij in een restaurant. Onder de gewonden is ook een Nederlandse vrouw van 21, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten. Het incident gebeurde 's avonds laat in een plaats zo'n 130 kilometer van de populaire badplaats Cancún vandaan. Volgens lokale media zijn de toeristen in het spervuur terechtgekomen van een drugsbende die het had gemunt op een man die het restaurant in was gevlucht. Het is volgens journalist Jan Albert Hootsen niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Een maand of 8 geleden is er iemand om het leven gekomen, een toerist. En in het hele gebied de Riviera Maya, dus ook in Cancún en in Playa del Carmen, plekken die onder Nederlandse toeristen bekend zijn, er zijn de afgelopen tijd regelmatig schietpartijen geweest waar ook toeristen bij in de buurt zijn geweest. Dus het geeft wel aan dat er een steeds groter risico is in dat gebied op schietpartijen. Mexico heeft op dit moment een oranje reisadvies vanwege corona. Volgens het ministerie zijn sommige delen van Mexico ook oranje vanwege veiligheidsrisico's. De Nederlandse rapper Murda mag Turkije verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat van zijn advocaten hebben gehoord. Murda is door de Turkse justitie aangeklaagd omdat hij in zijn teksten het gebruik van drugs zou verheerlijken. De zaak moet nog voorkomen en hij kan 5 tot 10 jaar cel krijgen. Het weer tot besluit. Wolken en buien trekken van noord naar zuid en het waait flink. Het is ongeveer 11 graden en daarmee fris voor eind oktober. Vannacht blijft het droog en er is in het binnenland lokaal kans op vorst aan de grond. Morgen is het droog met af en toe zon en dan wordt het een graad of 13. Jeroen, dankjewel. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Neemt het aantal files al wat af? Jazeker, de meeste files worden nu wat korter, maar het is nog steeds druk, vooral in Brabant. In totaal staat er nog 350 kilometer file bij elkaar. Dat is wel een stuk minder dan de 771 die we hadden. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen afrit Lochem en Deventer. 20 minuten vertraging, daar is maar 1 rijstrook open na een ongeluk. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Best en afrit Kerkdriel, 20 minuten. A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht, 3 kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Bankhoef, 20 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout, 1/2 uur oponthoud. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Hey ondernemer, ben jij een zelfstandige zonder personeel, maar heb je wel alvast een nieuwjaarsspeech geschreven? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1-0 oor. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. 1115 kinderen van gedupeerde toeslagenouders zijn uit huis geplaatst. Geldzorgen leiden vaak tot gespannen thuissituaties. Bijvoorbeeld bij gedupeerde Janet Ramesar. Nou ja, als je geen geld hebt, of hoe dat dan ging bij ons in de toeslagenaffaire. We kregen natuurlijk loonbeslag, bankbeslag, alles werd ons afgenomen. Op een gegeven moment wordt het ook niet meer zo heel gezellig thuis. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. En het nieuws dat er zoveel kinderen uit huis zijn geplaatst is reden voor advocaat Peter Schouten om een oproep te doen aan het Mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties. Ja, goedenavond Peter Schouten. Goedenavond. Ja, veel mensen zullen u kennen als strafrechtadvocaat die de kroongetuigen in het Marengo-proces bijstaat, maar u bent dus ook gespecialiseerd in jeugdrecht. Dat klopt. Wat vraagt u van de VN? Nou, het is in Nederland al eigenlijk 10 jaar nu zodat er veel te lichtvaardig kinderen uit huis worden geplaatst. Omdat men dan van mening is dat de ontwikkeling van die kinderen niet goed gaat. Omdat die ouders dat niet zouden aankunnen. Het is nog net niet zo dat als je te laat uit de file komt, dat dan je kinderen uit huis worden geplaatst. Maar dat kan inderdaad gebeuren als je onvoldoende te besteden hebt, geen woning hebt voor een tijd, of dat er toch veel stress is in huis. En nu hebben we dus gemerkt, want het is eigenlijk zo dat er in Nederland 40.000 kinderen zijn die hierdoor worden getroffen. Dat de jeugdzorg gewoon slecht is georganiseerd, omdat die kinderen ook zelden meer bij zeg maar hun ouderen terugkomen. En nu is dus gebleken dat door dat kindertoeslagschandaal, dat dus in ieder geval 1115 kinderen ook daardoor zijn getroffen. En men zegt zelfs dat dat aantal ruim het dubbele is. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Die mensen raken eerst hun geld kwijt omdat ze ten onrechte als ze fraudeurs worden aangemerkt, dan vaak hun woning en dan ook nog hun kinderen. Erger kun je het bijna niet krijgen. En wat zou de VN hier dan aan kunnen doen? Nou, dat zeg maar het Human Rights Council, hè, dat mensenrechtenorgaan, daar kun je een klacht indienen. En wat ik wil gaan doen, en ik ben dat nu met mijn kantoor aan het voorbereiden, is om te vragen dat er waarnemers naar Nederland worden gestuurd, om dat nu te gaan onderzoeken, buitenlandse waarnemers. Hè, omdat gewoon eigenlijk het kabinet, de kabinetten de afgelopen 10 jaar... onvoldoende de consequenties van dit beleid hebben doorzien. En dat er gewoon goed naar moet worden gekeken nu, zodat die kinderen weer allemaal zo snel mogelijk naar huis terug kunnen. Ja, en waarom herenigd worden met hun ouders. Ja, en meneer Schouten, waarom dan de VN? En u zou ook bijvoorbeeld naar het Europese Hof kunnen gaan, of Nederlanders dit laten onderzoeken. Waarom de Verenigde Naties? Nou, omdat dit een hele ernstige mensenrechten schending is. Hè. We hebben natuurlijk ook het internationaal verdrag van het kind. Ook die kinderen, de rechten van die kinderen zijn geschonden, maar ook van de ouders. En dat is zo'n ernstige schending. En daar heb ik al de afgelopen 2 jaar heel veel aandacht voor gevraagd. Dat moet gaan veranderen in Nederland. En met mij heel veel andere mensen. Dat het nu eens tijd wordt om het hard aan te pakken. Hè? Om echt eens orde op zaken te stellen in Nederland op dit punt. En daarom heb ik gekozen voor dit zware instituut. Ja. Ik zei het net al, u bent dus ook gespecialiseerd in jeugdrecht. Heeft u veel van dit soort zaken meegemaakt? Nou, ik heb een aantal van dit soort zaken meegemaakt. Ik doe bijvoorbeeld al vanaf haar 12e de zaak van wat ik dan het voetbalmeisje noem, want we noemen natuurlijk geen namen. Die zit al vanaf haar 12e bijvoorbeeld in een gesloten instelling. Dat is natuurlijk vreselijk, dat is 6 jaar. Ik bedoel, als een minderjarige in Nederland iemand vermoordt, dan krijg je daarvoor 2 jaar gevangenisstraf. En dit meisje zit dus al 6 jaar gewoon gesloten. Zo zijn er meer van die zaken. Ik lees ook heel veel van en hoor ook heel veel van collega's over dit soort zaken. Het is gewoon een wantoestand in Nederland. En nu, door die toeslagaffaire, komt het dus eigenlijk heel erg in de belangstelling te staan. Nog meer dan het al stond. En begint heel Nederland zich er zorgen over te maken. Ja, en hoe groot acht u dan de kans dat de VN gehoor geeft aan die brief die u gaat sturen? Nou, die kans kan ik natuurlijk alleen maar als laag inschatten, want ze zullen daar ook wel denken van wie is die advocaat. Ik zal wel kijken de komende dagen. Ik wilde het zo dinsdag uiterlijk woensdag gaan insturen. Ik zal wel kijken of er nog medestanders zijn die brief dan ook zullen ondertekenen. Maar aan de andere kant zal ik daar mijn kennis van 2 jaar in die brief zetten. En ik ga daar ook een overzicht geven van alle rapporten die zijn verschenen. En dan ligt het in ieder geval vast dat in Nederland op deze wijze de mensenrechten worden geschonden. En dan, ja, als we dan besluiten daar niet naar te kijken, dan hebben we wel dat deze misstand op internationaal niveau had kunnen worden bekeken. En ik denk dat er misschien nog wel een kans is dat daar goed naar gekeken gaat worden. Dank, advocaat Peter Schouten. En succes met die brief aan dat mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties. Vanuit de hele wereld is gereageerd op het overlijden van dirigent Bernard Haitink. Hij is vooral bekend door zijn dirigentschap bij het Concertgebouworkest in Amsterdam. Dat orkest leidde hij tussen 1961 en 1988 als chef-dirigent. In 1999 kreeg hij er de titel eredirigent. Ook leidde hij orkesten in onder meer Londen, Dresden en Chicago. Gisteren overleed hij op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Londen. Eerder vanmiddag sprak ik met dirigent Jaap van Zweden, die al op jonge leeftijd geïnspireerd werd door Bernard Haitink. Ik heb een als 17-jarige jongen heb ik hem ontmoet toen ik ben ingevallen bij een concert waarin hij dirigeerde. En waarbij hij mij direct terug uitnodigde. En toen ben ik nog een keer bij hem in Mexico geweest. Daar heb ik gespeeld voor hem en met hem. Met het Concertgebouworkest, die daar toen op tournee waren. En na dat tournee met het Concertgebouworkest, waarbij ik solist was, is eigenlijk de vraag ontstaan of ik misschien interesse had in het concertmeesterschap. En daarin is hij natuurlijk voor mij een enorme grote steun geweest. En de initiator ook van het geheel geweest. Kunt u zeggen dat uw carrière anders misschien wel een andere wending had genomen? Ja, dat denk ik wel. Het is alleen wel zo dat spelen altijd een paar mensen een belangrijke rol in je leven. En hij is daar zeker iemand in geweest die een hele bijzondere rol heeft gespeeld. Want ten eerste, ja, mijn samenwerking met hem als solist was ontzettend fijn. En daarna kwam ik eigenlijk op proef bij het Concertgebouworkest. En dat zei hij ook heel duidelijk op de eerste repetitie. Hij zei tegen de orkest, dames en heren, Jaap, op proef. En dat was aan de ene kant heel stimulerend, maar ook wel even confronterend. Want ja, als je ergens op proef bent, dan loop je toch op eieren. En dat is best pittig. Maar hij heeft me in die tijd ook enorm gesteund. Dus dat, dat was een. Hij was echt een mentor in die tijd voor mij. Ja, want u was ook nog hartstikke jong, hè? Weet u nog wat voor indruk hij op u maakte? Ja, vond u hem bijvoorbeeld intimiderend, omdat hij al zo groot al was? Weet u dat nog? Voor mij was meer het orkest aan zich intimiderend, omdat het natuurlijk zo'n groot apparaat is. En wat mij dan weer extra intimideerde was natuurlijk dat hij dat hele orkest op zijn schouders nam en daar gewoon een wereldorkest van maakte. Dus hij was wel in die tijd voor mij de grote leider die mij echt ongelooflijk hard deed studeren. Waanzinnig goed voorbereid op de repetitie kwam. En het was altijd een feest, vooral om de concerten met hem te geven. Gebeurde er dan iets extra's met hem? Ja, nou, er gebeurde iets extra's. Hij had het vermogen om ons gewoon 10% meer te geven dan dat we dachten dat we in huis hadden. Ja, en het interessante is dat als dat gebeurt, dan merkt een publiek dat ook. En ja, dan is er een wisselwerking die compleet uniek is en die is ook heel lang geweest. Ja, wat is nou, want hij was echt uw mentor, zegt u, echt een leermeester. Wat is het belangrijkste dat hij u geleerd heeft? Nou, het belangrijkste is toch wel, als ik nou kijk naar dirigent zijnde, dan denk ik toch dat het loslaten op het concert, dat gebeurt door een 110% voorbereiding. En daarin is hij altijd voor mij een enorm voorbeeld geweest. En stel, meneer Van Zweden, we gaan binnenkort naar een concert toe... Waarbij u daarvoor staat, wat u dirigeert. Kunnen we dan Haitink daar nog enigszins in herkennen? Nou, laat ik zeggen, dat hoop ik. Want hij is een deel van mijn DNA. Maar er waren natuurlijk meerdere. Ik ben natuurlijk opgegroeid als jonge man... met een heleboel van dit soort grote dirigenten. Dus, maar het is voor mij een eer om in ieder geval... een deel van zijn DNA in mij te dragen. Laat ik het zo zeggen. Maar ik heb natuurlijk ook nog wel iets van mezelf. En niet één mens is hetzelfde. Maar dat er een deel van zijn... ja, van zijn DNA in mij zit, dat is zeker. En daar ben ik ook heel trots op. Dank u wel, meneer Van Zweden, dat u met ons eventjes bij meneer Haitink wilde stilstaan. Dank. Eerlijk. Dank u. Gaan we nog even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. De files worden korter. De meeste drukte is er nog in Brabant. In totaal zaten nog 300 kilometer file. De langste files in Brabant staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht... tussen Best en Afrikkerk-Driel, een half uur op onthoud. En op de A27 Breda richting Gorinchem... tussen Breda en Gorinchem een uur vertraging. Er is nog meer nieuws. Erling Haaland speelt niet mee tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van Noorwegen tegen Nederland. Op 16 november is dat. De Noorse centrumspits heeft last van een heupblessure en staat een paar weken langs de kant. Misschien zit hij wel. Ook de wedstrijd tegen Ajax op 3 november zal de Noor moeten missen. Een olifant in het Zuid-Afrikaanse Kruger Park heeft een stroper doodgetrapt. Het verminkte lichaam werd ontdekt tijdens een patrouille tegen stroperij. De rest van de groep stropers maakte zich uit de voeten, vertelde een woordvoerder van het park tegen Zuid-Afrikaanse media. De mobiele telefoon van de gedode stroper bleef gespaard en is aan de politie gegeven om te helpen bij het opsporen van de gevluchte stropers. En voetbalvereniging EHS 85 in Emmen heeft een primeur. Daar zijn ze begonnen met de aanleg van het eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld. Die zijn een stuk beter dan gewone kunstgrasvelden, want die zijn maar moeilijk te recyclen. De voorzitter Aaltje Bosma van EHS 85 is blij, want dit is niet zomaar een primeur, zo vertelde ze onder de paraplu aan RTV De Rente. Het is het eerste volledig biologisch afbreekbare kunstgrasveld ter wereld zelfs. En dus niet alleen de korrels, maar ook de vezels waar de grasmat van is gemaakt. Over 2 weken kunnen de pupillen van de Emmense voetbalvereniging hun eerste wedstrijd spelen op de nieuwe afbreekbare kunstgrasmat. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Nederlandse rapper Murda, die in Turkije vastzat op verdenking van het verheerlijken van drugsgebruik in zijn songteksten, mag Turkije verlaten. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken. De rapper werd afgelopen zaterdag in Istanbul gearresteerd, zat een nacht in de cel en mocht vervolgens het land niet uit. Er hing hem een celstraf van 5 tot 10 jaar boven het hoofd. Tevran Ata, alias rapper DSA, heeft dit jaar nog met Murda gewerkt. Welkom in de studio. Dank je wel. Ik kan me voorstellen dat je wel opgelucht bent na het nieuws van vandaag, dat hij Turkije dus uit mag. Nee, ja, ik ben zeker opgelucht. Het was een grote verrassing voor mij. Ik schrok er wel van. Maar gelukkig gaat het de goede kant op. Ja, want heb je het nieuws op de voet gevolgd deze week? Ja, ik zag het. Er werd 5 tot 10 jaar geëist. En ja, mijn vader zei het tegen mij. We stonden wel in de kamer, beide geschrokken. Ja, snap ik. Jij kent Murda van The Voice in Turkije, maar dan de rap-versie. The Voice Rap heet hij daar dan ook. Want hij was daar jouw coach. Hoe kwam je daar terecht in Turkije? Nou ja, ik ging mij gewoon online aanmelden. Want een vriend, zijn zus, die bleef mij constant zeggen van ja, je moet aanmelden. Toen had ik aangemeld, kreeg ik een belletje. Gingen we kennis maken en toen, omdat ze mijn muziek goed vonden, zeiden ze ja, je kan gewoon komen naar Turkije. Ging ik daar en toen had ik het geluk dat Murda voor mij draaide en toen werd hij mijn coach. Dus jij ging rappen en toen was het toen meteen dat hij op de knop drukte en draaide? Of hoe ja, ging dat? Hij draaide echt gewoon binnen 5 seconden. Je kan het ook terugkijken, zie hem gelijk draaien. Wat tof. En toen was hij dus jouw coach. Wat heb je van hem geleerd? Ik heb veel van hem geleerd. Vooral hoe je het moet overbrengen op stage. Hoe je op stage jezelf moet zijn. Maar qua teksten, wat hij mij het meest heeft geleerd, is dat hij gewoon jezelf moet zijn. Want dan kan je het ook beter overbrengen. Gaan mensen het beter opvatten. Ja. En hij was dus coach in Turkije bij de Voice. Hij is echt super groot, ook daar, hè? Ja, klopt. Want kun je iets schetsen van, ja, weet je, hoe reageren ze daar op hem? Met wie kun je hem vergelijken? Ja, Murda, iedereen weet in Turkije, hij is niet zeg maar echt een Turkse artiest, maar hij begint het wel te worden. Hij komt van Nederland en toen hij opeens begon met Turks-Nederlands te mixen, blies het eerst hierop en toen ook daar. Dus ik zie hem daar wel als een van de grootste. Er is niemand echt naast Murda nu op het moment. Ja, hij kwam dus flink in de problemen deze week vanwege zijn teksten. Ja. Want hij zou dan drugs gebruiken, zeg maar, verheerlijken. Let jij nou als rapper op de teksten die je schrijft? Had jij misschien ook wel in de problemen kunnen komen? Eerlijk gezegd, ik let er niet echt op. Tuurlijk, ja, sommige dingen gaan echt veel te ver, maar ja, dat is ook echt een hele sommige dingen van Murda bedoel je? Nee, ik bedoel gewoon, je kan wel iets schrijven wat veel te ver gaat. Maar ik let er niet echt per se op. Vooral ook omdat ik Nederlands schrijf en ik weet, in Nederland kan je zeggen wat je wil. Dus ik heb er nooit echt op gelet. Nee, precies. En ook als jij, want ik begreep ook dat jij tijdens jouw auditie bijvoorbeeld ook in het Nederlands rapte, dan maakt dat eigenlijk niet zoveel uit, want dan weten ze in Turkije toch niet wat je zegt. Bedoel je dat ook? Ja, ik denk dat het zo is. Ja, ja. Had je dit aan kunnen zien komen, dat Murda zo in de problemen zou Eerlijk komen? Gezegd, helemaal niet, nee. Het kwam echt uit het niets. Ik was er ook heel erg geschrokken van. Dus het kwam wel echt gewoon van niks. Ja, want hij maakt al heel lang teksten over geweld en over drugsgebruik. Ja, heb jij daar een verklaring voor? Waarom die dan nu ineens zo wordt aangepakt? Ja, enige logische reden waar ik aan kan denken is, hij doet het heel lang, maar hij deed het heel lang in het Nederlands. En toen hij het in het Turks deed, kreeg hij waarschijnlijk problemen met Turkije. Dus want teksten in het Turks, daarvoor kwam hij ook in de problemen. Ja. En denk jij, als jij die teksten ziet, ja, dat is inderdaad wel heel heftig. Of vind je het gewoon totaal belachelijk dat dit gebeurt? Ja, ik vind het wel totaal belachelijk. Ja, ja, ik ben dit soort teksten gewend. Er zijn ook veel ergere teksten. Maar ja, dat ze hem dan zo aanpakken, vind ik wel jammer. Ja. Denk je dat het rappers afschrikt? En dan met name daar in Turkije? Ik denk het wel, maar ik hoop het niet. Want als het gebeurt, dan gaan al die rappers nu letten op wat ze moeten zeggen. En dat haalt gewoon het gevoel van hun tekst eruit. Dan voelt het niet meer als jezelf. Dus ik hoop niet dat het gebeurt, maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Want daar schrik je gewoon van. Dat kan je hele carrière verpesten. Ja, want het is ook al eerder gebeurd, hè? Rapper, ik weet niet of ik goed uitspreek. SL. Ja. Want die was ook al eerder gearresteerd voor opruiende teksten, was dat dan. Is later wel weer vrijgesproken. Is er toen iets veranderd eigenlijk? Eerlijk gezegd, omdat ik niet de grootste fan ben van SL, volgde ik dat niet echt. Maar ik wist wel dat hij problemen had. Daarna heb ik niets gemerkt van mensen die letten op een test of wat dan ook. Nee. Is er niet veel van. Hey, is het niet ergens ook juist wel een beetje goed voor de carrière van Murda? We hebben het er nou wel weer over ook. Ik denk het niet. Nee? Ik denk gewoon dat hij vooral zichzelf moet zijn. En dat gewoon geaccepteerd moet worden. Vooral dat hij zich nu gaat aanpassen. Hij is al zo ver, hij is al zo'n grote artiest. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Ja. Jij doet niet meer mee, hè, aan The Voice? Nee, The Voice is al afgelopen. Is helemaal afgelopen. Yes. Denk je dat hij nog gecoacht kan worden als er een nieuw seizoen komt? Dat zou ik echt niet weten, maar ik hoop het echt. Ik gun het hem van harte. En waarschijnlijk, misschien wordt hij niet eens coach omdat The Voice gewoon steeds nieuwe coaches wil introduceren. Zo pakken ze meer kijkers. Maar ja, ik weet niet of hij die kans weer gaat krijgen. Ik hoop het wel. Nee, en hoe is het met jouw Turkse carrière? Nou ja, mijn Turkse carrière, ja, die is niet echt. Ik had gewoon The Voice gedaan. Nu, ik focus niet echt op mijn Turkse carrière, maar ik wil wel in de toekomst verder ermee gaan. Nu is het even stil. Okay. Gewoon Nederlands. Dankjewel. Geen rapper DSA, oftewel Devran Ata, dankjewel voor je komst. In Brussel hebben de Europese regeringsleiders hun EU-top afgesloten. De Duitse bondskanselier Merkel vergaderde voor het laatst met de andere 26 EU-leiders. Na de formatie van een nieuw Duits kabinet keert ze niet terug. Aan correspondent Sander van Hoorn vertelt demissionair premier Rutte wat hij gaat missen bij een EU-top als Angela Merkel er de volgende keer niet meer bij is. Ja, een enorm vermogen om mensen weer bij elkaar te brengen. En dat is in Europa. We zien nu discussies over Polen, rechtsstaat, discussies over migratie. Dat zijn toch hele moeizame debatten. Dan is zij wel iemand die erin slaagt om toch, hé jongens, zullen we het nou dan maar zo doen? Hoe krijg je die 27 landen toch weer samen door het deurtje naar buiten? Dat is een enorm vermogen wat ze heeft. Omdat ze met eindeloze energie, maar ook een diepe overtuiging, zelf opgegroeid in een dictatuur in Oost-Duitsland. Ze vertelde vandaag hoe zij voor het eerst in een West-Duitse kabinetsvergadering aanzat onder Helmut Kohl toen zij minister werd. En zei, ja, die kende ik alleen van als ik illegaal naar de West-Duitse televisie keek. Dan zag ik die vergaderingen wel eens, dat er even zo'n camera kort in Bonn toen nog in zo'n West-Duitse vergaderzaal was. Zij brengt dus ook dat besef mee dat Europa, wat voor ons natuurlijk langzamerhand een soort gegeven is, dat we een interne markt hebben en een munt en dat er heel veel welvaart uit voortkomt. Zij brengt ook met zich mee wat het heeft betekend voor deze landen dat zij daarbij konden komen. En dat gaf haar toch ook een extra gezag, moet ik zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, juist die manier van nie wieder Krieg, het begrip hebben, het klein maken van problemen en ze dan oplossen, heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld migratie, bijvoorbeeld die rechtsstaatsdiscussie, nu nog altijd niet is opgelost. Dus is het dan toch ook niet iets aan te merken op de manier Merkel? Nou ja, je moet het allebei doen. En dat kan zij ook prima. Je moet ook aan de ene kant de dingen gewoon wel benoemen. Dus de normering moet er zijn. Zij heeft een enorm besef van haar waarden en haar opvattingen. En die zijn ook van hoog niveau. Ik bedoel, mensen zullen haar nooit voor de voeten werpen dat ze niet de hoogste idealen vertegenwoordigt op het gebied van democratie en vrijheid. En tegelijkertijd, als je de hele dag loopt te vertellen hoe goed je zelf bent en hoe slecht de ander is, kom je ook niet tot gemeenschappelijke opvattingen. En Europa is allemaal unanimiteit. Althans, in de Europese Raad is allemaal basis van unanimiteit. Dus iedereen heeft vetorecht. Dus ja, om dat dan toch te laten doorlopen, heb je ook wel mensen nodig die op een gegeven moment het weer bij elkaar weten te brengen. Maar het wordt toch wel heel raar als die formatie opeens heel erg lang duurt en ze in december toch weer op zo'n Europese Raad binnenkomt. Ja, zou kunnen. Ja, ze denkt zelfs dat die kans nul is. Ik vroeg haar dat. Ze denkt echt dat Olaf Scholz er dan zit. De leider van de Duitse Sociaaldemocraten. Die waarschijnlijk kanselier wordt. Maar ja, het kan natuurlijk zo zijn dat er een spaak in het wiel komt en zij weer terugkeert in december. En dan zullen we haar weer begroeten. En dan gaan we weer afscheid nemen. De missionair premier Rutte in gesprek met Sander van Hoorn. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Margie Fixen. Ja, Fleur, de coronabesmettingen lopen natuurlijk snel op. De IC's dreigen vol te stromen en daarmee komen de inhaalzorg en de reguliere zorg in het gedrang. De vraag is, moet er een maximaal aantal coronapatiënten worden toegelaten op de IC? Daarover straks een debat. Ja, nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. Maandag is er een nieuwe Nieuws & Co. Prettig weekend. NPO Radio 1. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft gereageerd op het fatale incident op een filmset. Hij schrijft diep geraakt te zijn door het tragische ongeluk. Een cameraregisseur kwam om het leven toen Baldwin op de set een wapen afvuurde. Bijna 1 op de 5 Kamerleden gaat na zijn politieke carrière aan de slag als belangenbehartiger van het bedrijfsleven of een brancheorganisatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant met de Open State Foundation. Dat is een organisatie die zich inspant voor een transparante overheid. Asielzoekers in de noodopvang in Almere hebben last van kou. Ze zijn ook bang dat hun tenten het begeven door de harde rukwinden, meldt Omroep Flevoland. Opvangorganisatie COA zegt dat er vandaag en morgen betere verwarmingsinstallaties komen. Bij de landelijke inleveractie zijn in totaal 3300 wapens ingeleverd. Tussen 11 en 17 oktober konden mensen anoniem hun wapen inleveren bij politiebureaus verspreid door heel het land. De actie was vooral gericht op jongeren, omdat onder hen de laatste jaren meer geweld is. Het weer, vooral over het midden en zuiden van het land, trekken buien over. Vannacht blijft het bijna overal droog. In het binnenland mogelijk wat vorst aan de grond. Morgen zo goed als droog, af en toe zon en maximaal 13 graden. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. De meeste files worden snel korter. Alleen in Brabant staan nog een paar lange files. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen afrit Lochem en Deventer een 30 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Rosmalen 3 kwartier oponthoud. A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen afrit Rijsbergen en